Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda? Hud aleyhisselamın tebliğ ilkeleri, tebliğ prensipleri diye bir başlık açmıştık. Ve o başlığın da ilk maddelerini konuşmaya başlamıştık. Efendim, oradan itibaren yolumuza devam edeceğiz. Evet. Hud aleyhisselam bakalım hangi prensiplerin izini takip ederek tebliğini kavmine sunmuş. Evet, dedi ki en ibudullah ma lekum min ilahin gayruh. Allah'a kulluk yapın, sizin için ondan başka bir ilah, hiçbir ilah hiçbir şekilde yoktur. Efe la tettekûn, neden hala sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz ya da sorumlu davranmıyorsunuz? Şimdi bir takva vurgusu, kulluk vurgusu, itaat vurgusu hemen her peygamberde var. Dolayısıyla biz bir farklılık olsun diye, belki bu programın belki bir cümlesi hatırlanacaksa bu olsun. Kur'an-ı Kerim'de ikide bir takva vurgusunun yer almasının kanaatimce sebebi şu. Yani bir takvanın üç boyutu var. Bu takvanın bir yaratılıştan getirilen boyutu var. Bir üzerine ilave yapılan, geliştirilen boyutu var. Bir de ruhu örten boyutu var. Libasut takva dediğimiz. Şimdi bu peygamberlerin takva vurgusu daha çok doğuştan getirilen üzerine olduğunu düşünüyorum. En azından tebliğlerinin ilk dönemlerinin böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında onlara demek isteniyor ki siz takvanızı takının. Yani siz fıtratınızla buluşun. Neticede onlar başka yaptıkları işlerle aslında fıtratlarının üzerine örttüler. Kafir o demek, biliyorsunuz. Örten. Bir şeyin üzerine örtene kafir deniyor. Dolayısıyla bu adamların da fıtratlarını örttüklerini düşünüyorum. İşte ilahi tebliğ, insanla mabudu arasına sokulan aracılar, her ne varsa, örten her ne varsa onları ayıklamaya gayret eden öğretilerden oluşuyor. O itibarla takva vurgusu ikide bir bence bir fıtrat vurgusudur. Çünkü insanın işte fabrika ayarları diyebileceğimiz yaratılışının o orijinal halinde onun fıtratını Allah-u Teala takvayı yerleştirdiğini söylüyor. Fücuru da var, takvası da var. Yani takvaya gönderme yapmak, fıtrata gönderme yapmaktır. O itibarla meselenin yani bozulmuşluklardan arı duru asla dönme anlamına gelebilecek bir mesaj iletme amacıyla söylendiğini düşünüyorum. Takva ve tevhid vurgusu bunu içeriyor. Niye böyle tevhid? Çünkü peygamberi sistem tevhid esası üzerine kurulmuştur. Nahil suresi 36. ayet gayet nettir. Teker teker peygamberleri saymaz ama bütün peygamberlerin misyonunu özetler mahiyette. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. İşte ölçü bu. Yani her ümmete bir peygamber mutlaka gönderdik. Tek Allah'a iman edin, kulluk edin ve tağuttan kaçının diye. İşte yani esas bu. Tevhid. İslam, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği öğretinin adı İslam'dır. İslam'ı tek kelimeyle açıklama durumundaysak kullanacağımız kelime tevhiddir. Eyvallah. Hazreti Hud diyor ki şimdi bu kavmine, Hud suresinde, gene aynı ifadelerle başlıyor. İlâ âdin ekâhum hûdâ kâle yâ kavmi abudullâhe mâ leküm min ilâhin gayru. Aynısını tekrarlamayayım. İn entüm illâ müfterûne. Siz şimdi tek bir ilaha kulluk yapmak durumunda olmanıza rağmen işiniz gücünüz... İftira. Evet. İlah iftirası. Habire tanrı iftirasında bulunmak. Yani aracı tanrılar edinmek. Başka tanrılar sistemi ortaya koymak. Kullanılan kalıp in entum illa kalıbı, in illa kalıbı, bu programlarda zaman zaman söyledim, bir daha söyleyeyim. In illa kalıbı hasır kasır ifade tekniklerinden bir tanesidir. Evet. Ve sadece ve sadece budur, başkası değildir manası katar. Yani işiniz gücünüz tanrı uydurmak. Tevhide ram olmanız gerekirken bunun yerine dönüyorsunuz. İşte tanrı iftirası, ilah iftirasında bulunuyorsunuz diye böyle bir yani tevhide doğrudan ve dolaylı iki türlü de gönderme yapan bir hatırlatma yapıyor. Hazreti Hud tebliğinin ilk ilkesi olarak sayacağım altı ilkenin bir tanesi bu. İkincisi, Hazreti Hud, gene bu defa Araf suresinden hatırlatacağım ayeti. Orada diyor ki Hazreti Hud, surenin 69. ayeti. Yani vezkuru, hatırlayın. İz cealeküm hulefâe. Allah sizi yöneticiler yaptı. Min ba'di kavmi Nuhin. Nuh kavminden sonra. Ve zâdeküm fil halkı beslaten. Sizin yaratılışınızı çok güçlü, mukavemetli yaptı. Fezkuru, artık hatırlayın. Âlâ Allahi. Allah'ın şunca nimetini artık hatırlayın ki lealleküm tüflihûn, kurtuluşa eresiniz. Evet. Tevhid, takva ve itaat vurgusundan sonra nimetleri hatırlatıyor. Evet, nimetleri hatırlatıyor. Bu nimetler, o toplumun sahip olduğu sosyal nimetler, ekonomik nimetler, siyasi nimetler, medeniyet anlamında nimetler, ne varsa hepsini hatırlatıyor. Nimet, sosyal, biyolojik nimetler. Biyolojik de var tabii, yaratılıştaki. Yaratılıştaki güçlü, mukavemet. Evet, zatül imadı, hele ki böyle sütün gibi adam manasını alırsak zaten tabii. Nimetin en büyüğü burada de hakikaten bu. Hakikaten dediğiniz siyasal anlamda da nimetler var. Var. Yani bir Nuh'tan sonra halife kılınması yeryüzüne. Tabii tarım, hayvancılıktaki ileri düzeyleri, efendim işte ev yapma, şehirleşmedeki ileri yapıları, hepsi bunların nimet. Allah'ın onlara verdiği nimetler. Nimetin kadrini bilirseniz kurtuluşa erersiniz diyor, demek istiyor ayet-i kerime. Fezkuru ala Allah. Allah'ın bunca nimetlerini artık hatırlayın. Nimeti hatırlamak demek, nimeti vereni hatırlamak demek. Tabii. Dolayısıyla nimetlerin hatırlatılması, Allah'ın hatırda tutulması, her işine Allah'ı hakim kılma, Allah'la beraber yaşama duygusunu insanlara öğretmek için ortaya konulmuş bir ifade biçimidir. Nimetlerin kaynağında Allah'ın olduğunu, bu bilinci verince insanlar artık takvaya da, itaate de, tevhide de bir anlamda dönüş yaparlar. Bu ayet özellikle kurtuluşun reçetesini nimetlerin hatırlatılmasında buluyor. Şu Ara suresinde programın birinci bölümünde ifade etmeye çalışmıştım. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ifadelerini kullanmıştı Hazreti Hud. Yani bu nimetler sizin değil. Yani bu nimetleri size Allah verdi. Allah'ın verdiği nimette nimeti vereni düşünerek gereğini yapmak durumundayız. Ben şimdi oradan buraya geliyorum. Bu nimetler bizde de var. Tabii ki. Yani aynısı olmasa bile o türün farklılıkları var. Onlarda olmayıp bizde olanlar var. Yani bir sürü nimetler var. Ama bizim başka bir nimetimiz daha var. Bizde Kur'an diye bir nimet var. Bu da bir nimet. Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala rızık kelimesini kullanıyor. Bu da bir nimet. Öyleyse bu nimetten kana kana istifade etmek ve nimeti gönderene teşekkürü canımıza minnet saymak durumundayız. Öyle olunca kıssayı da güne getirmek, kavramları da güne getirmek ve ilgili duyarlılığı ortaya koymak bizim için mümkün olur. Daha anlatımı kolay olur. Şimdi ikincisi bu, nimetleri hatırlatmak. Üçüncüsü, bütün peygamberi sistemlerde olduğu gibi üçüncü hatırlattığı şey, tebliğ ilkesi. Ya kavmi la eselüküm aleyhi ecren. Yaptığımız tebliğe karşılık, yaptığım tebliğe karşılık sizden asla bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa alellezî fatarani. Benim ücretim sadece ve sadece beni yoktan var edene aittir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir sürü ayet var. Bu ecir ücret meselesiyle alakalı. Bir iki tanesini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri En'am suresi 90. ayet. Orada peygamberleri sayıyor Allah 82. ayetten itibaren. Bir sürü peygamber sayıyor. En sonunda diyor ki, buyuruyor ki, Estağfirullah. Ulaikellezine hedallahu. İşte bütün bunlar Allah'ın hidayet ettiği peygamberlerdir. Fe bihudahum iktedi. Sen de onların hidayetine uy. Yani onların sistemini takip et. Kul la eselüküm aleyhi ecra. De ki bütün bu yaptığımın karşılığında hiçbir ücret beklemiyorum. O peygamberler beklemediği gibi Hazreti Peygamber de beklemiyor. Peygamberi sistem ecir endeksli çalışan sistemdir. Bunlarda ücreti Allah'tan beklemek vardır. Ücret olarak beklentileri bağlamında mesela Müminun suresinde bir ayet var. Orada diyor ki Rabbimiz peygamberimiz üzerinden. Em tes'eluhum harcen. Yoksa sen onlardan bir para mı, bir şey mi, bir menfaat, bir şey mi istiyorsun? Yani niye bu tepkileri bu kadar yani sınırı aşacak şekilde? Sen onlardan bir şey beklemiyorsun. Feharacu rabbike hayrun. Rabbinin sana çıkaracağı nimetler hepsinden çok daha hayırlıdır. Ve huve hayrul razikin, rızık verenlerin en hayırlısı elbette odur diye üzerinden, ecir üzerinden sunumu destekleyen ifade veriyor. Furkan suresinde kul la eselukum aleyhi ecra illa men şa'a ettehede ila rabbihi sebila. Yani Rabbine gidecek yol bulan adamlar istiyorum. Bunun ötesinde sizden bir ücret istemiyorum. Şura suresinde illel meveddete fil kurba. Allah'a biraz daha yakın olmanızı istiyorum. Başka bir beklentim yok diye peygamberi sistemin ecir endeksli bir sistem olduğu özellikle ve özellikle vurgulanıyor. Bizim de bunu unutmamamız gerektiği beyan edilmiş oluyor dolaylı olarak. Dördüncü esasımız ayetin sonunda efela takilun, aklını kullanmaya davet ediyor. Sizin hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Aklınız yok mu demiyor. Akıl var. Ama kullanılmayan akıl yok hükmündedir. Kullanmıyorsan bir şey yok. Efela taakulun. Kur'an-ı Kerim'de veya yanlış yerde kullanılan. O da evet. O da yani akılsızlık. Çok güzel direkler dikmede kullanıyorlar. Müthiş medeniyet yapmada, şehir yapmada kullanıyorlar. Tabii. Ya oralarda mimari var, ölçüm var, geometri var. Belki başkaca ince sanatlar var değil mi? Bilim var falan filan. Hiç şüphesiz. Kafa kullanılıyor da. Hani eskilerin dünyaya rahmani değil. Rahmani değil. Şeytani kullanıyorlar. Dünyevi çalışıyor. Evet. Hakkı ve hakikati anlamada aklını kullanmamayı Allah-u Teala pisliklerin davetçisi olarak ilan ediyor. Ve yecalur ricise alellezine la yakilun. Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diye. Peygamberi öğretide de aklı harekete geçirmeye dayalı bir hassasiyet var. Yani bir cümle olarak bunu bu vesileyle hatırlatmış olayım. Beşincisi, bütün peygamberlerde olduğu gibi, ancak bu Hazreti Hud'da biraz daha berrak, kavminin istiğfar ve tevbeye gelmesi davetini yapıyor. Diyor ki, ya kavmi, istiğfiru rabbeküm. Rabbinizden bağışlama dileğinde bulunun. Sümme tübü, eskiden yaptıklarınızdan özür dileyin. Sümme tübü ileyhi, sonra da ona yönelin. İstiğfar ve tevbeyi birbirinin yerine kullanmak doğru değil. İstiğfar hayatın yaşanmış kısmındaki kabahatlerin özrüdür. Tevbe ise onları bir daha yapmayıp tersini, doğrusunu yapma kararlılığıdır, bir yöneliştir. Onun için ölüm anındaki tevbe kabul değildir. Çünkü onun ispatlanma şansı kalmamıştır. Rabbinize istiğfar edin, Allah'a tevbe edin ki yursilis sema'a aleyküm midraren. Size bolca nimetler ihsan etsin. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetüküm. Gücünüze güç katsın. Zaten yaratılış olarak güçlüydünüz. Ekonominiz güçlü, hayvancılık var, işte tarım var, efendim medeniyet var, var da var. Ama bunlara rağmen yezidküm kuvveten ila kuvvetik. Allah-u Teala sizin kuvvetinize kuvvet katacaktır. İstiğfar ve tevbe vurgusu Hazreti Hud'un tebliğinde görmemiz gereken kalemlerden biridir. Ve belki bir son uyarı gene o ayetin sonundaki bir cümle olarak söyleyeyim. Ve la tetevellev mücrimin. Bu haktan ve hakikatten yüz çevirmek bilesiniz ki sizi mücrim yapacaktır. Yani mücrimler olarak bu hakikatlerden yüz çevirmeyin. Aklınızı kullanın, özür dileyin, Allah'a karşı yönelişinizi gerçekleştirin. Allah'ın sayısız nimetleriyle buluşmanın erdemini bir anlamda yakalayın. Ne olursunuz mücrimler olarak haktan ve hakikatten yüz çevirmeyin. Mücrim suç işlemeye alışan, suçla anılan, suçtan beslenen ve tevbek gibi bir gündemi bulunmayan adamlara Kur'an'ın ifadesiyle Müslim olmanın zıddı olan mücrim. Bir kelime olarak biliyoruz. Suç işlemeyi alışkanlık haline ihtiyat haline getiren. Suçla anılan. Müslüman Allah'a teslim olandır. Mücrim Allah'ı teslim almaya gayret edendir. İşte kendine göre yani cürümden beslenen Müslümin zıddı olması itibariyle. Efene calül müslimine kel mücrimin diyor Kalem suresinde. Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Müslüman Allah'a teslim olan adamdır. Mücrim onun zıddı olduğuna göre o da Allah'a teslim olmak bir tarafa kendince Allah'ı teslim almaya gayret edendir. Evet. Biz Müslümanlardan olmaya kararlıyız. Allah mücrimlerden olmayı da onlara kapı aralamayı da bize göstermesin inşallah. Amin, amin hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle serice efendim tamamlamış. Bölmeyelim diye bölmeyelim bu konuyu. Diye tamamlamış olduk. Kıymetli kardeşlerimizin şöyle bir imkanı var. Tekrar tekrar izleyebilirler. Evet. Dolayısıyla hızlı geçilen noktaları biraz daha detaylı algılama imkanlarına sahipler. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze, nefesinize sağlık, zihninize kuvvet inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, bugünlük de bu kadarlıkla iktifa ediyor ve huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.